که حرف میزنم صدامو صاف میکنم، دارم به زیبایی تو باز اعتراف میکنم، با تو که حرف میزنم آینده من روشنه، دنیام دستای توه که تو دستای منه. ثانیه ها کنار تو مردن عادت میکنم، حتی به راه رفتن ما همه حسادت میکنم. ثانیه ها کنار تو مردن عادت میکنم، حتی به راه رفتن ما همه حسادت میکنم. دستای توه که تو دستای منه. سونی